Dwóch nastolatków odpowie za rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Skawinie. W czwartek podtruło się 12 uczniów ze szkoły, ewakuowano kilkaset osób. 17-latek odpowie jako osoba dorosła. Prokuratura postawiła mu zarzut narażenia na niebezpieczeństwo życia i utraty zdrowia wielu osób. 16-latek będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich, mówi Katarzyna Padło z małopolskiej policji. W zasadzie bez żadnego powodu, jak oni to tłumaczą, dla draki, dla kawału, rozpylili tę substancję. Natomiast niezależnie od tłumaczenia, jakie podają, muszą liczyć się z tym, że poniosą ciężką odpowiedzialność za takie właśnie zachowanie. Także finansową, dodaje Katarzyna Padło. Sąd może zdecydować także o pociągnięciu ich, czy też ich rodziców, do odpowiedzialności materialnej związanej z kosztami całej akcji. 17-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Prokurator chce, aby został objęty policyjnym dozorem. Choć jeszcze niedawno podwyższyli, teraz Niemcy obniżają wiek emerytalny. Ale nie dla wszystkich. Bundestag zdecydował, że osoby, które przez 45 lat płaciły składki, będą mogły przejść na emeryturę w wieku 63 lat. Ustawa była oczkiem w głowie współrządzącej krajem partii socjaldemokratycznej. Częściowe obniżenie wieku emerytalnego było warunkiem, na jakim ugrupowanie weszło w koalicję z chadecją Angeli Merkel. Co ciekawe, 7 lat temu to właśnie socjaldemokraci zdecydowali o stopniowym podwyższeniu wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. Nowe przepisy obejmą tylko te osoby, które przez 45 lat płaciły składki emerytalne. Reszta będzie pracować do 65, a w przyszłości do 67 roku życia. Szacuje się, że reforma będzie kosztować około 2 miliardów euro rocznie, a za 15 lat koszty wzrosną do 3 miliardów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś na wschodzie, w zachodniej połowie kraju, w Małopolsce i w Karpatach. Zachmurzenie umiarkowane i dużo, okresami przelotne opady deszczu i burze, w czasie których może spaść do 35 mm, a na Dolnym Śląsku lokalnie do 60 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 23 stopni w Szczecinie, 24 w Koszalinie i Gdańsku, 25 w Poznaniu i Zakopanem, 26 stopni we Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 29 w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. About a guy you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, start another. The big riot. You blow a fuse. Sing boom, the devil cuts loose. Sing boom, so what's the use? Wow, of falling in love. It's over. So peaceful until you ring the bell, bim bam, shout and you yell, hey, you broke the spell. To the coach and I got hit. The stone was like, this is it! Till it's over and then... It's nice and quiet. Shh, shh, but soon again. Shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, say boom, the Democrats lose, say boom, so what's the use? Wow, I'm falling in love. The sky keeps in, the Democrats lose, you blow, blow, blow, blow, blow your fuse. When you fall in love. Słusznie pani, przepraszam, słusznie pani artystka zauważyła, że taka cisza, że ho ho. 6:09, witamy serdecznie, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Napawajmy się zatem ciszą. Thank you. zapraszam do Trójki, audycja poranna, 14 już prawie minut po 6, 22 i 7 trójek, Helena przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, 71335, w każdej sprawie zapraszamy. A teraz zapraszamy na pierwsze strony gazet, Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. O wyborach, ale tak bardzo, bardzo ogólnie oczywiście, bo jest cisza wyborcza. W takim niedomówieniu, gdyż nie wolno. W niedomówieniu, ale też o wyborach na Ukrainie i tutaj nas chyba ta cisza bardziej wyborcza... Wolno. Bardziej wolno. Komentarz na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Finał rewolucji Majdanu. Wybory prezydenckie są logicznym finałem rewolucji Majdanu. Mają być wyborem przez społeczeństwo Ukrainy drogi europejskiej. Ten realny, demokratyczny wybór dokonywany jest przez ludzi wolnych, a nie przez snajperów kremlowskich i zielonych ludzików. Te wybory to akt ważny, decyzja o modernizacji ukraińskiej gospodarki i państwa. Ukraińcy wypowiedzą się swobodnie, czy chcą definitywnie zrzucić z siebie system władzy Janukowycza i Putina. Reżim kłamstwa, korupcji i przemocy. To komentarz z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Ja z kolei na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Wybory, ta sama data, różna stawka. My walczymy o opozycję w Unii, sąsiedzi o niezależność. Wybory nad Wisłą to spokojny spacer Polaków w stronę normalności. Dla Ukraińców to kwestia ich bytu narodowego, ten sam dzień, ale jakże inna stawka wyborcza. Trzymam kciuki, by im się powiodło, pisze redaktor naczelny Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Rosyjscy piraci powietrzni. Ministerstwo Obrony Finlandii potwierdziło 2 wypadki naruszenia przez rosyjskie samoloty przestrzeni powietrznej kraju. Fińskie władze wszczęły śledztwo i domagają się od Kremla. Na pierwszej stronie Faktu zapowiedź takiego artykułu, poradnika, jak się nie dać oszustom od pożyczek. Potrzebujesz pieniędzy, przeczytaj koniecznie, co zrobić, by pożyczkę wziąć bezpiecznie. To na stronach Fakt pieniądze. I w Super Ekspresie też zapowiedź artykułu o tym, że całe wakacje będą upalne. Zastanawiasz się, czy brać urlop w lipcu, czy w sierpniu? Wszystko jedno. Przez całe wakacje w Polsce będzie piękna pogoda. Według meteorologów z amerykańskiego serwisu lato będzie u nas bardziej gorące niż we Włoszech. To w Super Ekspresie, a jeszcze zapowiedź artykułu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i zapowiedź artykułu ze stron sportowych. Król czy żebrak? Biedni, gniewni z Atletico chcą pokonać Krezusów z Realu. No bo to dziś. A dlaczego ci są biedni? Tego nie wiem akurat. No w porównaniu z tymi drugimi to rzeczywiście... Chodzi tak o to, troszkę, że zarabiają mniej? Chyba troszkę tak, nie za zbytnio tam. Nie za zbytnio? W porównaniu z na przykład takim panem Bale'em albo z takim panem Cristianem Ronaldem. No nie, to tak. To już troszkę jest inna kategoria. Inny próg podatkowy, zdaje się. Tak powinniśmy powiedzieć. Rozumiem. A dziś finał Ligi Mistrzów. No i to się wszystko wyjaśni. Właśnie. Ale do wieczorem to jeszcze pewnie redaktor Olszański o tym wszystkim opowie. Dziękujemy. Pierwsze strony gazet, Maja Borkowska. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Down.

25 minut po 6. Pan Marcin informuje, że miał dzisiaj jechać do sklepu, wybierać kolor farby na elewację, ale skoro cisza wyborcza, to może mu się upieczy. Oj, nie wiem, nie wiem. No ale możliwe, że tak się właśnie stanie. Ranek@polskieradio.pl. A co dziś w audycji porannej? Do 9:00 między innymi będziemy rozmawiali o pewnym celebrycie, którego znają wszyscy. A może nawet jesteśmy w stanie zaryzykować teorię, że zdecydowana większość lubi tego dżentelmena i to nie tylko dzieci. Wszyscy myślą, że to wyłącznie dla dzieci. Nieprawda. W Skandynawii czy w wielu innych krajach jest już ten mit obalony. Są dla każdego. Można je czytać będąc dorosłym, będąc nastolatkiem i wynosi się z tej lektury nowe rzeczy. Ile pan ma numerów w domu? Myślę, że jakieś 90% wydanych w Polsce. Może trochę więcej. Ale wciąż nie powiedzieliśmy, o kogo chodzi. Chodzi o dżentelmena, no bardzo, ale to bardzo atrakcyjnego. Kaczora Donalda. Dziś świętujemy 20-lecie jego obecności w Polsce. Chodzi dokładnie o komiksy. Analizujemy historyjki, staramy się szukać odpowiedzi. Na przykład Donald ma siostrzeńców, których wychowuje samodzielnie i nie do końca wiadomo, co stało się z ich rodzicami, gdzie oni są, dlaczego nie wracają. Zagadek jest więcej i o tych zagadkach mówić będziemy po 7:00. Zapraszamy Państwa serdecznie. Kaczor Donald. No, dziś takie małe święto i o tym będziemy opowiadali. Mam nadzieję także z Państwa udziałem. A poza tym strefa ekonomiczna, specjalna strefa ekonomiczna, poza tym Michał Olszański opowie Państwu, co ważnego w sporcie będzie się działo w ten weekend, a troszkę się będzie działo. No i oczywiście Henryk Sytner będzie opowiadał o wycieczkach. Tak to określmy. 2 i 7 trójek. Dzień dobry, pan wstał? Wstałem i usłyszałem, że mówicie o kaczorze Donaldzie. A pamiętacie gumy Donaldowy? Tam też były komiksy, tylko takie troszkę mniejsze. Takie malutkie całkiem, ale też się zbierało. Pamiętam oczywiście, że tak. I bardzo się cieszymy, że pan wstał. Proszę teraz sobie posłuchać, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę. Najwięcej słońca dziś na wschodzie kraju. W zachodniej połowie, w Małopolsce i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami także przelotne opady deszczu i burze. I wtedy troszkę mocniej może popadać. Temperatura maksymalna od 23 stopni w Szczecinie, 24 w Koszalinie i Gdańsku, 25 w Poznaniu i Zakopanem, 26 we Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 29 stopni w Łodzi, Warszawie i w Rzeszowie. Naprawdę cieplutko. Trójka. Program trzeci. Was young and so were you. All out there, we both said we would never do. But look at how times have changed, baby. You know why I can never say no. So I pulled you close, baby. Zwraca uwagę, że jest cisza wyborcza. To taki utwór Manamu. No nie wiem. No tytuł może rzeczywiście. Ale sondaże nie było w utworze. Za 21 minut siódma. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Karpaty Rumuńskie nie są zbyt często penetrowane przez polskich turystów, a szkoda, bo jest tam co oglądać. Andrzej Wielocha wybiera się tam dość często. Dlaczego? Ponieważ w Karpatach Rumuńskich zawsze można znaleźć coś nowego, coś ciekawego, a odkrywa się tajemnice, odkrywa się na własne potrzeby zupełnie nowe światy. W tym roku warto by pójść w takie góry, które są bardzo rzadko odwiedzane. Nazywają się te góry Gutej, a są położone na terenie dzisiejszego województwa marmarowskiego pomiędzy Doliną Izy a Siedmiogrodem właściwym. O tyle są ciekawe, że 100 lat temu przez te góry przeszły oddziały 2. Brygady Legionów Polskich, aby zejść na teren Marmaroszu, na teren Doliny Izy, stoczyć pierwsze walki. W ten sposób własną piersią polscy legioniści zasłaniali ludność cywilną ówczesnych Węgier przed niespodziewanym atakiem dość dużych sił kozackich, które plądrowały miasta i miasteczka i wsi. Warto tam odwiedzić taką niewielką miejscowość Berbeszki przy ujściu Mary do Izy w rumuńskim Marmaroszu, ponieważ niedawno tam Rumuni z własnej inicjatywy postawili pomnik Polakom. Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś wyszperano w dokumentach, że jest tam mogiła Polaków. Zupełnie zapomniana. Wyciągnięto te dokumenty i postawiono na miejscu tej mogiły pomnik tekstem mówiącym o tym, że tu polegli Polacy. Nie bardzo Rumuni nawet wiedzieli, co za Polacy, kiedy zginęli. To była pierwsza potyczka 2. Brygady Legionów Polskich właśnie pod Berbeszki z kozakami dokładnie 6 października 1914 roku, 100 lat temu. Tras jest tam mnóstwo. Polecam na przykład bardzo piękny szczyt, który wznosi się bezpośrednio nad tym terenem, przez który przechodzili legioniści nad przełęczą Gutej. Góra się nazywa Kraszta Kokosului. Po rumuńsku, po polsku byłby to Koguci Grzebień. Jest taki piękny grzebień skalny, z którego wspaniały widok na samą Dolinę Izy roztacza się. Myślę, że na pewno nikt nie pożałuje, a w sumie wycieczka nie jest skomplikowana, nie jest trudna. Można na samej przełęczy pójść, można pójść ze wsi Mara u stóp przełęczy Gutej. I oczywiście warto zwiedzić przy okazji także przepiękne cerkwie drewniane Doliny Izy, które są unikatem na skalę światową, zabytkiem, którego się nie da pominąć po prostu. Jest ich tam kilkanaście. Kiedyś było trudno dostać się z Polski w Karpaty Rumuńskie. Dziś już nie ma przeszkód. Naprawdę warto skompletować grupę zapalonych wędrowców i ruszyć historycznym szlakiem. Co polecał wspólnie ze swoim gościem Henryk Sittner. Do usłyszenia, panie Henryku, za tydzień. No, za 18 minut siódma w tej chwili. Aha, rozmawialiśmy trochę o żaglach, że dziś rzeczywiście dobra pogoda do tego, żeby pożeglować. Informuję, że wędkarze w Korzynie z województwa świętokrzyskie mają się dobrze i rybki pięknie biorą, także każdy, kto ma okazję, niech spróbuje. No, proszę spróbować. 2 i 7 trójek. I jeśli chodzi o burze, bo mówiłem o tym w prognozie pogody, że dziś także mogą się pojawić, to ktoś podpowiada, że wczorajsze burze w okolicach Choszczna, Stargardu i Pyrzyc w województwie zachodniopomorskim zrobiły niezły bałagan na drogach, tak więc prosimy kierowców przede wszystkim w tym rejonie o ostrożność. A wczoraj też się nie zrobił niezły bałagan na liście przebojów, no bo to nowe pierwsze miejsce. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2.

To akurat Pearl Jam. Oni także są w zestawie do głosowania. Gdyby Państwo byli łaskawi zajrzeć na stronę internetową i oddać głos, byłoby nam miło. Za 8 minut będzie 7. Prasa ponownie, Maja Borkowska. A w prasie dzisiaj możemy znaleźć takie informatory, poradniki w związku z jutrzejszymi wyborami o tym, jak głosować, jak długo są czynne lokale wyborcze, jak wyglądają karty do głosowania. Czyli to są takie standardowe porady, które zawsze się przed wyborami pojawiają w mediach. Idziemy na wybory, to artykuł w Gazecie Wyborczej. W niedzielę wybierzemy 51 europosłów, którzy przez 5 lat będą reprezentować Polskę w Brukseli. 28 krajów wyśle do Parlamentu Europejskiego, w sumie 751 przedstawicieli. Głosowanie w krajach Unii Europejskiej trwa od 22 do 25 maja. W czwartek głosowali już Brytyjczycy i Holendrzy. W ciągu dwóch dni głosują Czesi. W piątek 23 maja w godzinach od 14 do 22 i w sobotę od 8 do 14. Dwudniowe głosowanie zarządzono też we Francji. W piątek 23 maja głosowali Irlandczycy. W sobotę głosują mieszkańcy Łotwy, Malty i Słowacji. Najdłużej w niedzielę będą głosować Włosi. Lokale wyborcze są u nich otwarte do godziny 23. W niedzielę głosują Polacy i obywatele pozostałych krajów członkowskich w Belgii, Grecji, Luksemburgu i na Cyprze. Głosowanie jest obowiązkowe. Dla niegłosujących są kary finansowe. O tym w artykule Idziemy na wybory w Gazecie Wyborczej, ale takich artykułów dzisiaj więcej w prasie. Rzeczpospolita, strony Cywilizacja Nauka. Tu artykuł: wraki słynnych statków znikają i powracają. Czy szczątki żaglowca odkryte koło Haiti to Santa Maria, karawela Krzysztofa Kolumba? Mnożą się wątpliwości, brak niezbitych dowodów. 14 maja agencje podały za The Independent sensacyjną wiadomość. Nurkowie odkryli statek, na którym Kolumb płynął podczas wyprawy zakończonej odkryciem Nowego Świata. Zespołem z Western Colorado University kieruje Barry Clifford. Karawela Santa Maria osiadła na rafie koło Haiti na Morzu Karaibskim w grudniu 1492 roku. Kolumb kontynuował wyprawę żaglowcami Nina i Pinta. Dalszy los unieruchomionej karaweli pozostawał nieznany przez ponad 500 lat. Teraz jednak Barry Clifford przekonuje, że dane geograficzne, topografia podwodna i dowody archeologiczne potwierdzają, że chodzi o statek Kolumba. Wygląda jednak na to, że to oświadczenie opiera się na przekonaniu o wiele mocniejszym niż dowody. Wątpliwości w tej sprawie przedstawił dziennik Le Monde. W tym rejonie na dnie spoczywa bardzo dużo wraków koło północnego wybrzeża Haiti. Może ich być nawet kilkaset, potwierdza to Ministerstwo Kultury Haiti. Dlatego ten wrak może nie mieć nic wspólnego ze słynną karawelą. Ogromna większość wraków w tym regionie to statki francuskie. W XVII i XVIII wieku wyspa nosiła nazwę Santo Domingo. Była to bogata kolonia francuska produkująca cukier. Strefa, w której Barry Clifford znalazł swój wrak, leży dokładnie na uczęszczanym szlaku handlowym, na którym zresztą w dobie żaglowców nawigacja była bardzo trudna. Bariera rafy koralowej ciągnie się wzdłuż prawie całego wybrzeża. Wraki słynnych statków znikają i powracają. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. A w tygodniku Plus Minus: być jak drag queen. W muzyce pop wszystko już było. Conchita Wurst ze swoją brodą może czyścić buty, to jest polerować szpilki prowokatorom z lat 70., takim jak Lou Reed czy David Bowie. To oni kwestię tożsamości seksualnej uczynili jednym z najważniejszych tematów ówczesnej kultury masowej, pisze autor tego artykułu. Owszem, skandale nieźle się sprzedają, ale żeby utrzymać zainteresowanie publiczności, trzeba też pisać dobre piosenki. Dowodem przypadek Davida Bowie, który nawet dziś, zbliżając się do 70., umieszcza nowe nagrania na czołówkach list bestsellerów. Wymieniam nazwisko twórcy Let's Dance, bo to właśnie on był prekursorem muzycznego kampu i budowania wizerunku na seksualnych dwuznacznościach. A działo się to 40 lat temu. Czytamy w artykule Być jak drag queen, a ten artykuł w tygodniku Plus Minus. Dziękujemy. To Maja Borkowska, 227 Trójek. Dzień dobry panu. Ja sobie jadę na zawody do Niemiec z wnuczką. 3 tygodnie temu też się dozwoniłem, informowałem. Wtedy żeśmy, ja i wnuczka, wygrali konkursy skokowe i dziwimy się, że też nam się uda coś z Niemcami powalczyć. No, jak się skacze na koniu zawody, to się mówi, że się jedzie konkurs skoku. A to dobrze, pan dodał na koniec, jaka dyscyplina, bo tak się troszkę niepokoiliśmy po drodze. No i trzymamy kciuki oczywiście i za wnuczkę, i za dziadka. Pojawił się w przeglądzie prasy David Bowie, no to jedno z nowszych nagrań. Goodbye, he says, yeah. Juno cries, she begs of him goodbye, yeah. All the things she thinks of is love, yeah. They're whipping through the streets and alleys there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They Through the mud, and they chant for his death, and drag him to the feet of the